Poproszę Michała i Izę z Irlandii, żeby się podzielili z nami swoim świadectwem tego, jak Bóg znalazł ich w tym świecie. Prosimy bardzo. Brat nam zrobił niespodziankę i zapytał, czy możemy się podzielić. Nawróciłem się około 30 lat temu i przedtem moje życie wyglądało tak, że miałem do czynienia z... Byłem bardzo zbuntowanym nastolatkiem i też ten bunt zaprowadził mnie do jakichś doświadczeń okultystycznych, wywoływania duchów, narkotyków, takiego wolnego życia. I pokrótce nawróciłem się w zasadzie dzięki mojej żony, siostrze, która zaprosiła mnie na urodziny, na które byłem pewien, że będą normalnymi urodzinami z alkoholem i to taka typowa impreza. No i się bardzo zdziwiłem, bo to była ewangelizacja połączona z urodzinami. Ogólnie przez cały ten okres miałem pytania i rozmowy z Panem Bogiem, jakoś sobie Go wyobrażałem, nigdy Go nie odrzucałem, a te doświadczenia ze światem okultystycznym jeszcze mnie w tym utwierdziły, że ta siła jest i że musi coś być, że nie jesteśmy tylko przypadkiem, więc nie miałem z tym problemu. Ale jak usłyszałem Ewangelię, to tak, wiedziałem, że to jest ten głos. Szczególnie, że w tym całym okresie mojego życia to, co pamiętam, to był strach, który towarzyszył mi wszędzie i nie mogłem się jakby jego pozbyć. No i nie nawróciłem się bezpośrednio na tej ewangelizacji, ale zostałem tam na noc. To był Kościół Baptystów w Gdyni i następnego dnia nawróciłem się i rzeczywiście moje życie zmieniło się w 100%. Strach odszedł. Tak to wyglądało. No i poznałem moją żonę na tych urodzinach. Niestety nie siostrę, ale... Dobrze. Ja się nawróciłam w 1989 roku, kiedy również w Polsce się działy duże przemiany i w tym czasie też zadziała się przemiana w moim życiu. Troszeczkę muszę dać takie, opowiedzieć, jak to wyglądało. No, ogólnie byłam bardzo nieszczęśliwym dzieckiem, ponieważ żyłam w rodzinie, gdzie było dużo alkoholu. Generalnie czułam się bardzo nieszczęśliwa, samotna i jako nastolatka ciągle myślałam o samobójstwie, po co ja żyję, w jakim celu. I tak naprawdę pewnego dnia, bez wchodzenia już w szczegóły, co się działo w domu, to nie był mój ojciec, to był jeden z mężczyzn, z którymi moja mama żyła. On był właśnie tą osobą, którą strasznie nienawidziłam. Z jednej strony myślałam o samobójstwie, z drugiej strony, gdybym miała tylko okazję, dosłownie bym mu nóż w plecy wsadziła, tak go nienawidziłam. I któregoś dnia on chodzi pijany po Gdyni i spotkał tam ewangelistę, który to jest Aleksander Motyl. On był w kościele zielonoświątkowym w Gdyni. On był nawróconym narkomanem. W tym momencie on żyje i jest w Stanach Zjednoczonych. Ale po prostu spotkał się z nim i przyszedł do naszego domu. I w ten sposób zaczęliśmy słyszeć Ewangelię. I to, co najbardziej mnie pociągnęło, w Jezusie, w Bogu, że On mnie akceptuje i kocha, jaką jest, że bezwarunkowo, kompletnie. Ale z drugiej strony rzeczywiście poniekąd miałam powody do tego, ale byłam bardzo skupiona na tym, jak ja mam życie, dlaczego inni mają lepiej, dlaczego mnie to spotyka. Ale właśnie tak jak powiedziałam, było dużo. Mimo, że byłam, robiłam wrażenie bardzo spokojnej dziewczynki, nastolatki, wewnątrz miałam dużo nienawiści. I musiałam zrozumieć, że to, co Pan Jezus powiedział, że jeżeli nienawidzimy kogoś w naszym sercu, to jest tak, jakbyśmy popełnili morderstwo. Czyli ja też jestem tym grzesznikiem, który potrzebuje wybaczenia. To nie jest tylko tak, że mi się krzywda dzieje, ale ja również grzeszę. I rzeczywiście to był proces. Może nie od początku wszystko rozumiałam, ale zaczęłam chodzić do kościoła zielonoświątkowego wtedy w Gdyni, do pastora Krauzego. Zaczęłam czytać Biblię, spotykać się. Mieliśmy grupę młodzieżową właśnie jako młodzież, kiedy przypłynął statek misyjny Anastazji do Gdyni. Utworzyliśmy potem taką grupę i robiliśmy ewangelizację. I jedna z tych ewangelizacji to była właśnie ta, gdzie mój mąż się nawrócił. Ale co bym chciała powiedzieć teraz, jakby wiele lat od tego minęło, nasze życie różnie wyglądało. Był czas, kiedy byliśmy bliżej Boga, ale też był czas, kiedy się oddalaliśmy. Pan Bóg nas wołał przez różne doświadczenia. Jedno wiem, że na pewno trzeba trwać w relacji z Nim. To nie jest tak, że to się stało wtedy i już mam zaklepany bilet do nieba, tylko rzeczywiście trzeba z Nim żyć na co dzień i to próbujemy robić. Po to tu jesteśmy dzisiaj, kochani bracia i siostry, żeby pielęgnować naszą relację z naszym Bogiem. Dziękujemy Bogu za start, że nas znalazł w tym świecie, że nas wyrwał z nałogów, grzechu, różnego rodzaju ciemności. Natomiast start to jest pierwszy krok. I wiemy, że ta droga wiary, podążanie tą wąską drogą, wymaga stawiania codziennie kroków za Panem Jezusem. Patrzenie się na Niego, trzymanie się Go, kiedy zbłądzimy, przyznanie się do tego, przeproszenie, szukanie Jego ratunku, szukanie Jego oczyszczenia, przebaczenia, odnowy. I każde takie spotkanie powinno właśnie być pomocne w tym naszym stawianiu kolejnych kroków za Panem Jezusem. Z jednej strony jesteśmy tu dla Niego, dlatego że On jest godzien, abyśmy Go wielbili, abyśmy Mu dziękowali za to, co już uczynił, za to, kim jest i za to wszystko, co mamy nadzieję, że dalej będzie czynił. A z drugiej strony jesteśmy tu i bracia, siostry spotykają się w różnych miejscach, w różnych grupkach, większych, mniejszych, po to, bo my tego potrzebujemy. Bo bez Niego nie jesteśmy w stanie uczynić żadnego dobrego kolejnego kroku. Więc każde takie spotkanie ma jakby te dwie płaszczyzny. Ma tą płaszczyznę, na której kierujemy nasze oczy na Niego z uwielbieniem, z dziękczynieniem, składając też przed Nim prośby, błagania, zanosząc do Niego różnego rodzaju modlitwy, głośne i ciche. A z drugiej strony jesteśmy świadomi potrzeby Jego łaski. I te dwa elementy się przeplatają ze sobą. One współgrają, one nie jest to jakiś dysonans, ale jest to raczej harmonia Bożej chwały i naszej potrzeby. I poprośmy Boga, aby dzisiaj dał nam łaskę spełnić te dwie nasze tutaj powinności, czy skorzystać z tego przywileju i z tej możliwości, którą mamy, gdy się gromadzimy w imieniu Pana Jezusa. Powstańmy i poprośmy Go, by błogosławił ten nasz wspólny czas. Kochany Ojcze, dziękujemy, że dajesz nam kolejny dzień łaski. Dałeś nam zdrowie i siły, by wstać, by podnieść się ze snu. Dałeś nam siłę, by przyjść tutaj, możliwości, czy to różnego rodzaju środki transportu, czy niektórzy z nas mieszkają na tyle blisko, że przyszli pieszo. Panie, dziękujemy, że możemy tu być razem, aby Ciebie wielbić, aby do Ciebie się modlić, aby zwrócić nasz wzrok na Ciebie, który jesteś źródłem życia, który jesteś Panem chwały, który jesteś Stwórcą wszystkich rzeczy, Alfą i Omegą, początkiem i końcem wszystkich rzeczy. Daj, by nasze serca i dzisiaj były blisko Ciebie i były pełne uwielbienia, chwały i dziękczynienia dla Ciebie. I wyznajemy, Panie, naszą wielką potrzebę Ciebie. Wyznajemy, że jesteśmy dzisiaj, tak jak w tym pierwszym dniu, w potrzebie Twojej łaski, abyś nas umacniał, utwierdzał w tym, co dobre, byś pomagał nam walczyć z pokusami, z presją tego świata, by się do niego upodabniać, z różnego rodzaju diabelskimi zasadzkami i pokusami, które kieruje w nas, ze słabościami naszego ciała i tym wszystkim, co jest przeciwne prawdzie, przeciwne pobożności. Boże, potrzebujemy Ciebie, potrzebujemy Twojej łaski, potrzebujemy Twego świeżego objawienia się nam w Twoim Słowie przez Ducha Twojego Świętego, Twojego poruszenia naszych serc, aby nie były w żaden sposób oziębłe, ale żeby płynęły dla Ciebie, żebyśmy kochali Ciebie żywą miłością i by nasze myśli, nasze słowa i nasze postępowanie było odzwierciedleniem dzieła Twojej łaski w naszym życiu. Błogosław i to spotkanie i modlimy się o naszych braci i siostry, którzy gromadzą się w imieniu Pana Jezusa w różnych miejscach. Niechaj Twój Święty Duch przemawia do nas, objawia nam chwałę naszego Pana Jezusa i pomaga nam czerpać z Twoich niewyczerpanych źródeł życia, łaski, błogosławieństwa. Amen. Zachęcam bracia, siostry do modlitwy i wielbienia Boga. Dzięki Tobie, Ojcze, że dajesz nam ten kolejny dzień. Dzięki za Twoją obecność w naszym życiu codziennym. Dzięki za Twoją obecność pośród nas tutaj. Ojcze, abyśmy mogli być poświęceni, być świadomi przed jak potężnym, wspaniałym, cudownym Bogiem stoimy. Otwórz nasze duchowe oczy, proszę, żebyśmy mieli świadomość, że my, tacy słabi jak ta trawa polna, która dzisiaj jest, a jutro już może i nie być, możemy stać przed Stwórcą, wspaniałym Bogiem i możemy też nasze serca otwierać i mówić, co tam w nich jest i Ty, dobry Bóg, dobry Ojciec, chcesz tego słyszeć, chcesz dla nas dobrych rzeczy. Dziękujemy za ten kolejny dzień łaski Twojej. Amen. Amen. świat cię przesłoni i zazdrość jak kwas zakiełkuje. Mam w tobie tę ufność, nie lękam się. Ty tylko mnie poprowadź, tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Poprowadź mnie ręką pasterza przez drogi najlepsze z możliwych i pokaż mi jedną, tę jedną z nich. A kiedy już głos twój usłyszę i karmić się będę nim co dzień, mieć będę tę ufność, nie zlęknę. Panie, naszych dusz. Pragniemy, aby była to miła Tobie ofiara, aby, Panie, było to owoc wdzięczności naszych ust, nasze wyznanie Ciebie, jedynego, wielkiego Boga, nasze przyznanie się do Ciebie, który jesteś naszym początkiem i końcem, Panie, który jesteś sensem każdego dnia naszego istnienia. Panie, chcemy, by nasze pieśni, nasze modlitwy, wszystko to, o czym rozmyślamy, było i dzisiaj miłe Tobie. Abyś zechciał przyjąć uwielbienie, Panie, aby Twoje imię, Ty sam byś był wywyższony pośród nas tutaj, Panie, wszędzie tam, gdzie Twój lud się gromadzi, też, Panie, wszędzie tam, gdzie Twój lud się gromadzi w strachu, w niepewności, w obawach, w uciskach. Modlimy się, Panie, o Twój Kościół prześladowany, o Twój lud, który wznosi do Ciebie w cichości swoich serc wołania i modlitwy. Abyś, Panie, wzmacniał, abyś przychodził z Twoimi siłami, z Twoim napełnieniem, radością, pokojem, Panie, tym wszystkim, co nie wypływa z okoliczności, a tylko z Ciebie. Aby cały Twój lud na ziemi, Panie, niezależnie od miejsca, mógł lgnąć do Ciebie i byśmy, Panie, byli miłymi Tobie chwalcami i trwali przy Tobie i przez wszystkie dni naszego życia przynosili Tobie chlubę, Panie, i radość w Twoim sercu. Pomagaj nam w tym, Ojcze. Amen. Amen. Thank you. lecz na Twą miłość mam, gdyż nią nasycasz życie me. Jakże odwdzięczyć się mam za Twój krzyż i wszystkie cenne dary Twe. Zmieniłeś moją burzę w spokojny kryształ wód. Rozdarłeś chmury grzechu nade mną, bym światło ujrzeć mógł. Twa miłość przemieniła mojego życia szlak. Żeglarzem jam, Tyś wiatrem, w mnie ku niebu pcha. Życie mi wieczne dałeś, nazwałeś dzieckiem Twym. Do portu zmierzam w niebie, Twa łaska sterem był. Jak odpowiedzieć na Twą miłość mam, gdyż nią nasycasz życie me. Że odwdzięczyć się mam za Twój krzyż i wszystkie cenne dary Twe. Zmieniłeś moją burzę w spokojny kryształ wód. Rozdarłeś chmury grzechu nade mną, bym światło ujrzeć mógł. Jam, Tyś wiatrem, w mnie ku niebu pcha. Życie mi wieczne dałeś, nazwałeś dzieckiem Twym. Do portu zmierzam w niebie, Twa łaska sterem był. Twa łaska sterem był. Twa łaska. Udzieliłeś nam swego ducha, dałeś nam Twoje słowo, wszczepiłeś nas w Twoje ciało, w Twój kościół. Dzięki Ci, Panie, za różnego rodzaju przejawy Twojej łaski w naszym życiu. Obyśmy trwali w Tobie, czerpali z tych życiodajnych soków, które jako krzew winny zapewniasz każdej gałązce, która jest w Ciebie wszczepiona. Oby nasze życie było pełne owocu sprawiedliwości. Oby nasze życie obfitowało w dziękczynienie, uwielbienie i chwałę dla Ciebie. Każdego jednego dnia, w każdym naszym słowie i czynie. Bądź uświęcony w naszych sercach. Niechaj nasze życie będzie Tobie miłe. Niechaj Twoja miłość przepełnia nas i motywuje nas we wszelkim naszym działaniu. Amen. Amen. Mam nadzieję, że czytaliście w ostatnim czasie księgę kaznodziei Salomona, gdyż dzisiaj spróbujemy z lotu ptaka spojrzeć na jej poselstwo. Jeśli macie ze sobą Biblię, otwórzcie proszę na księdze kaznodziei, pierwszym rozdziale. Przeczytajmy drugi wiersz pierwszego rozdziału. Marność nad marnościami, mówi kaznodzieja. Marność nad marnościami. Wszystko jest marnością. Kaznodzieja to hebrajskie słowo kohelet. Jak wiecie, w niektórych przekładach polskich ta księga właśnie jest nazwana księgą koheleta, z tego oryginalnego słowa. To słowo kohelet znaczy mówca, wykładowca, nauczyciel, czy właśnie kaznodzieja. Jego pierwsze stwierdzenie, zawarte w tej księdze, wydaje się wyrażać ponury sceptycyzm kwestionujący sens ludzkiego istnienia, a nawet istnienia czegokolwiek. Wszystko jest marnością, albo można też to przetłumaczyć, wszystko jest bez sensu. Użyte tutaj słowo hebel, hebrajskie słowo hebel, które w naszym, tutaj czy w moim, czy w większości polskich przekładów jest tłumaczone jako marność, pojawia się 38 razy w tej księdze i podstawowe znaczenie tego słowa to mgła, dech, opary. To, co pojawia się tylko na chwilę i szybko znika, nie pozostawiając po sobie niczego. Znikomość, nicość, pustka, marność, bezsens, absurd. Jakże natchniony kaznodzieja może twierdzić, że wszystko jest bez sensu. Wszystko jest marnością, pustką, nicością. Czy Bóg dał nam tę księgę, aby przekonać nas, że życie jest puste, absurdalne, nie ma sensu? I czy przez tą księgę Bóg chce zakwestionować wszystko to, o czym mówi w innych księgach? Cała reszta biblijnych ksiąg składa świadectwo o Bożym planie, o Jego wielkiej mądrości i dobroci w dziele stworzenia, nadania ludziom prawa, dokonaniu dzieła zbawienia i ostatecznym zamyśle odnowienia wszystkich rzeczy. Życie ma sens, chociaż my nie zawsze potrafimy go zobaczyć. Nasza wiara w Boga, oparta na Jego Słowie, uczy nas, że życie ma sens. Ale czasami to, co obserwujemy i czego doświadczamy, zdaje się wskazywać na coś przeciwnego. Ile razy sami wołaliśmy, co za bezsens. To wszystko nie ma sensu. Wielkie pytania, jakie stawia kaznodzieja, dotyczą tego, skąd mamy wiedzieć, że życie ma sens w okolicznościach, w których nic nie wydaje się mieć sensu. Jest to wyzwanie, przed którym ludzie stoją od wieków i które sięga wydarzeń opisanych w pierwszych rozdziałach pierwszej księgi Biblii, gdzie czytamy o ludziach, którzy zjedli owoc z drzewa poznania dobra i zła. Pierwsi ludzie ulegli pokusie uczynienia siebie, a nie Boga, centrum życia i wiedzy. Kiedy tak się dzieje, wiele rzeczy wokół i nasze własne życie traci głębszy sens. Wszystko staje się mgłą, krótkim, nieznaczącym tchnieniem bez większego znaczenia i sensu. Paralelnym wyrażeniem w Księdze Kaznodziei jest gonitwa za wiatrem. W 14 rozdziale tego pierwszego rozdziału kaznodzieja mówi: przyjrzałem się wszystkim sprawom, które mają miejsce pod słońcem i stwierdziłem, że to wszystko jest marnością, nicością, bezsensem i gonitwą za wiatrem. I w 17 wierszu tego pierwszego rozdziału mówi: postanowiłem też zgłębić mądrość oraz poznać szaleństwo i głupotę. I oto mój wniosek. To również jest gonitwą za wiatrem. A więc gonitwa za wiatrem dodatkowo pomaga nam uchwycić, co kaznodzieja ma na myśli, mówiąc marność. Z jednej strony możemy potraktować je jako synonimy, gdyż gonitwa za wiatrem nie ma sensu i do niczego nie prowadzi. Z drugiej strony może to oznaczać, że kaznodzieja nie może pojąć sensu wielu spraw, tak jak nie może złapać wiatru. Stwierdza, że życie jest enigmatyczne i na wiele pytań nie ma prostych odpowiedzi. Jeśli czytaliście tą księgę, to zauważyliście, że równolegle ze zmaganiami z marnością ludzkiego poznania, gonitwą za wiatrem, w próbie zrozumienia Bożego działania, kaznodzieja wzywa do codziennej radości z powszednich Bożych darów – jedzenia, picia, pracy, przyjaźni i miłości. Zobaczcie, w 3 rozdziale, 12 i 13 wierszu mówi: poznałem więc, że dla ludzi nie ma nic lepszego, jak tylko radować się i czynić dobrze, póki żyją. Również i to, gdy każdy człowiek je i pije i cieszy się dobrem całego swego trudu, jest darem Boga. Chociaż werdykt bez sensu, marności, wydaje się być dominującym akcentem tej księgi, to wezwanie do radości występuje aż 6 razy i jest wspomagane przez inne pozytywne, optymistyczne komentarze. W pewnym sensie te dwa motywy, marności i radości, wyznaczają rytm całej nauki kaznodziei. One sobie nie przeczą, ale paradoksalnie się uzupełniają. I każdy z nich musi być rozpatrywany w kontekście drugiego. A więc kiedy mówimy o marności, o nicości, bezsensie, o której mówi kaznodzieja, powinniśmy pamiętać, że jednocześnie mówi o radości, która jest w tym życiu. A gdy mówi o radości, musimy pamiętać, że mówi też o bezsensie i trudności zrozumienia, o co chodzi. Marność wyznacza granice naszej zdolności do zrozumienia i zmiany funkcjonowania życia. Jest wiele rzeczy, których nie rozumiemy, I jest wiele rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zmienić. To ta marność mówi o uznaniu przez nas naszego miejsca w tym świecie. Uznaniu tego, że jesteśmy pod wieloma względami ograniczeni w naszym poznaniu i możliwości zmiany zarówno naszego własnego życia, jak i otaczającego nas świata. Z drugiej strony wyraża uznanie dla suwerenności Boga, który wszystko, co robi, robi zgodnie ze swoim, nie zawsze dla nas zrozumiałym zamysłem. On może wszystko, ale my tego nie rozumiemy do końca i nie mamy wpływu na wiele z tych rzeczy. Natomiast radość przynosi ulgę pośród naszych frustracji. Ogłasza, że tajemnicze chmury Bożej suwerenności kryją w sobie łaskę. Ta łaska wyraża się w codziennym zaspokajaniu naszych podstawowych potrzeb. Daje nam powód, by kochać Boga i służyć Mu, a nie Go nienawidzieć, a nie zżymać się na Niego, a nie szemrać, że zrobił to tak czy inaczej. I my tego nie rozumiemy i my tego nie możemy zmienić. To jest bardzo trudne. I ta księga o tym głęboko mówi. Jeśli tylko mamy uszy do słuchania, żeby wsłuchać się w głos kaznodziei. Chociaż frustrująca marność, tak jak powiedziałem, jest przewodnim tematem stanowczych nauk kaznodziei, to jego misja wcale nie jest negatywna i dołująca. Kaznodzieja równolegle naucza kluczowych lekcji o radości, łasce, posłuszeństwie Bogu i wdzięczności. Wszyscy wierni zwiastuni Bożej prawdy robią dokładnie to samo. Nie są jednostronni i skrajni i ciągle akcentują ich ulubioną stronę życia. Dla jednych jest to strona pesymistyczna, dla innych jest to strona optymistyczna. Ale Biblia pokazuje nam obie strony. Mówi realnie o trudności życia w tym świecie, o wielu zmaganiach i o tym, że jako ludzie nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy zrozumieć. A z drugiej strony mówi o prawdziwym doświadczeniu Bożej łaski, prawdy, radości, miłości, życia. Musimy patrzeć na te obie rzeczy i nie popadać w skrajność. Nie być ludźmi, którzy negują negatywną stronę życia i mówią tylko o pozytywnej, ani też nie być ludźmi, którzy ciągle negatywne rzeczy widzą, a nie widzą tego wszystkiego, co dobre i pozytywne. Tak jak kaznodzieja w tej księdze, musimy szczerze mówić o życiowych trudnościach, o problemach i naszych zmaganiach, by je zrozumieć, nie zapominając o dobrych stronach życia, o codziennych przejawach Bożej miłości, łaski i prawdy. Kaznodzieja zbiera swoje liczne wnioski w pytaniu otwierającym tę księgę. Pierwszy rozdział i trzeci wiersz. Jaki pożytek ma człowiek w całym swoim mozole, którym trudzi się pod słońcem? Jaki pożytek z całego trudu i mozołu, którym trudzimy się pod słońcem? Opierając się wyłącznie na ludzkim rozumie, obserwacji i doświadczeniu, kaznodzieja dochodzi do przekonania, że trudno jest dostrzec sens w ludzkich wysiłkach. Kaznodzieja podejmuje się wielu różnych zadań I kiedy konsultuje się tylko własnego rozumu i własnego doświadczenia, stwierdza, że to wszystko nie ma sensu, że to wszystko donikąd nie prowadzi i że trudno jest zrozumieć, po co to wszystko. Nieubłagalnie biegnący czas, wojna, czas pokoju, rodzina, samotność, miłość, nienawiść, religijność i bezbożność, pracowitość i lenistwo. To są tematy, nad którymi kaznodzieja się pochyla i próbuje zrozumieć, po co to wszystko dzieje się pod słońcem. W rozważaniach kaznodziei nie ma nic trywialnego ani banalnego. Właściwe zrozumienie któregokolwiek z tych trudnych zagadnień stanowiło wyzwanie nawet dla mądrości kaznodziei Salomona, który, jak wiemy, był jednym z najmądrzejszych ludzi, jacy chodzili po tej ziemi. W 13 wierszu pierwszego rozdziału mówi: w swojej mądrości postanowiłem wnikliwie zbadać wszystko, co ma miejsce pod niebem. Jest to trudne zadanie, które Bóg zlecił ludziom, aby się nad nim trudzili. I w 7 rozdziale, 23 i 24 wierszu mówi: to wszystko starałem się mądrze wybadać. Postanowiłem być mądry, lecz mądrość była mi odległa. Odległe jest to, co było, i głębokie, bardzo głębokie. Któż to wszystko zrozumie? Pozwólcie, że przeczytam kilka fragmentów z tej księgi i proszę was o reakcję. Nie słuchajcie teraz tylko, ale chcę, żebyście zareagowali w bardzo prosty sposób. Jeżeli się zgadzacie na to, co przeczytam, podnieście swoją prawą rękę. Mówicie: tak, też tak myślę, zgadzam się. Wszyscy wiedzą, gdzie mają prawą rękę? Po prawej stronie, proste, nie? Jeżeli się nie zgadzacie z tym, uważacie, że to nie jest prawda, że tak nie jest, to podnieście lewą rękę. To jest naprzeciwko prawej. Prawa ręka, lewa ręka. U was odwrotnie niż u mnie. Siedzicie odwrotnie, tak? Więc będę patrzył, jak odpowiadacie. A jeśli nie wiecie, co odpowiedzieć na to, nie rozumiecie, o co chodzi, albo w ogóle nie wiecie, co odpowiedzieć, potrzebujecie więcej się nad tym zastanowić, albo to jest zbyt krótkie, żeby na to tak zareagować, to nie podnieście żadnej ręki. Czyli zgadzacie się, prawa ręka, nie zgadzacie się, lewa ręka. Jak nie wiecie, nie rozumiecie, o co chodzi, albo ktoś zasnął, to nie podnosi żadnej ręki. Dobrze. Słuchajcie uważnie i proszę o waszą reakcję. Czytam z Księgi Kaznodziei. Smutek jest lepszy niż śmiech. O, większość prawych rąk, dobrze. Inni czekają, co inni powiedzą, wtedy dopiero podnoszą, dobra. Zamknijcie oczy i wtedy. Nie, żartuję. Siódmy, nieważne skąd, z Księgi Kaznodziei, dalej. Ucisk doprowadza mądrego do szaleństwa. Ucisk doprowadza mądrego do szaleństwa. No, tutaj mamy już niewiele rąk, prawe, lewe, i niektórzy nie wiedzą, co powiedzieć. Dar psuje serce. Dar, czy podarunek, psuje serce. nie takie łatwe. Okej. Okay. No widzicie, właśnie to o to chodzi, żebyśmy zobaczyli, że to nie takie proste, nie? Wszystko zależy od okoliczności, od kontekstu. Kolejny. Nie ma nic lepszego dla człowieka pod słońcem nad to, żeby jeść i pić i się weselić. Okej. Idź, dokąd wzywa cię serce lub dokąd wiodą cię twoje oczy. O, nie zgadzacie się z kaznodzieją. Człowiek nie może dojść do sedna spraw, jakie się dzieją pod słońcem. Nie najszybszym przypada nagroda, nie najdzielniejszym przypada zwycięstwo. Również nie najmędrsi zdobywają chleb, a najroztropniejsi niekoniecznie zdobywają bogactwo, ani najuczeńsi uznanie, lecz odpowiedni czas i przypadek stanowią o powodzeniu wszystkich. I ostatnie. Umarli nic nie wiedzą i nie ma już dla nich żadnej zapłaty. Okej. Jak pobożna grupa wybrałaby na swojego nauczyciela tak bezpośredniego, prowokującego, kontrowersyjnego, sprzecznego z powszechnymi poglądami kaznodzieje. A jednak jego słowa znalazły się w zbiorze świętych, natchnionych pism. I nie tylko pojedyncze osoby, ale całe grupy ludzi przez wieki siadały u jego stóp, by słuchać jego słów, by je rozważać, dyskutować nad nimi i uczyć się od niego. W rezultacie swoich dociekań kaznodzieja wyraża pewne niepokojące poglądy, które czasami możemy uznać za bulwersujące. Musimy jednak pamiętać, by jego nieortodoksyjne wypowiedzi rozpatrywać w świetle całej tej księgi, pisanej z perspektywy obserwacji tego, co się dzieje pod słońcem. To wyrażenie pod słońcem zawiera kluczowe znaczenie pomocne do zrozumienia właściwie księgi kaznodziei. Fakt, że występuje ono aż 29 razy, wskazuje na całościową perspektywę autora tej księgi. Dodatkowo, trzykrotnie w tej księdze pojawia się wyrażenie pod niebem, a 7 razy na ziemi. A więc ewidentnie poszukiwania kaznodziei ograniczają się do tej ziemi. On przeszukuje ten świat pod słońcem, pod niebem, na ziemi, aby rozwiązać zagadkę sensu istnienia. I całe to poszukiwanie kaznodziei jest prowadzone przez jego własny umysł, bez odwoływania się do pomocy Boga. To jest bardzo ważne. Owszem, Salomon uznaje istnienie Boga i odwołuje się do niego w tej księdze, ale wyłącznie jako do Stwórcy. Ani razu nie posługuje się jego imieniem Jahwe. Wszędzie mówi o nim Elohim, co jest ogólnym słowem na Boga. Słowo Jahwe odnosi się do relacji przymierza, jakie Bóg zawarł ze swoim ludem. Jest to szczególne imię, które Bóg objawił swojemu ludowi. I kiedy pismo używa słowo Jahwe, kiedy psalmiści go używają, kiedy pisarze biblijni używają, mówią o Bogu albo w kontekście przymierza z ludem, albo mówią o osobistej relacji z nim. Natomiast słowo Elohim jest ogólnym słowem, które ludzie tego świata nawet używają, mówiąc Bóg. Więc tutaj jest różnica. To słowo ani razu, słowo Jahwe ani razu nie pojawia się w tej księdze. A więc Salomon nie jest głupcem, który twierdzi, że nie ma Boga, że świat jest dziełem przypadku i zbiegiem okoliczności, gdyż stworzenie świadczy o Stworzycielu i Salomon uznaje istnienie Stwórcy, jego niepojęty geniusz i niedościgłą suwerenność. Natomiast w swoich poszukiwaniach sensu życia Salomon nie odwołuje się do relacji z Bogiem. Nie odwołuje się do Bożego nadprzyrodzonego objawienia. Salomon opiera się na własnym rozumie i swoich osobistych doświadczeniach, co oddaje właśnie to wyrażenie pod słońcem. I jeżeli ten klucz pod słońcem nie jest stale brany pod uwagę, to wiele wypowiedzi zawartych w tej księdze będzie nastręczało nam trudności. Będzie się wydawać, że kaznodzieja zaprzecza reszcie Pisma Świętego, przedstawia dziwne doktryny i czasami opowiada się za wątpliwą moralnością. Jeśli jednak będziemy pamiętać, że kaznodzieja prezentuje ludzką, a nie boską mądrość, to będziemy umieli wyjaśnić, dlaczego niektóre z jego wniosków są prawdziwe, niektóre są tylko połowicznie prawdziwe, a jeszcze inne są nieprawdziwe. I tu jest sztuka, żeby to odróżnić na podstawie pozostałego objawienia Pisma. Bóg nam nie dał tylko tej księgi, dał nam tę księgę w pośród innych ksiąg. I teraz jeśli mamy odróżnić, gdzie Salomon idzie we właściwym kierunku w swoich rozumowaniach, bo wielu ludzi pod słońcem jest w stanie dotrzeć do wielu prawdziwych rzeczy. To nie jest tak, że bez Boga człowiek tylko się myli we wszystkim. Nie. Ludzie niewierzący wierzą w istnienie Boga. Nie wierzą w mu w taki sposób, że mu ufają, że go kochają, że mu służą, ale wierzą w jego istnienie. Uznają, że musi być jakiś powód istnienia wszystkich rzeczy, że musi być jakiś stwórca, gdyż ten świat jest tak harmonijny, jest tak złożony i jednocześnie piękny, że niemożliwe, żeby to było dziełem jakiegoś kosmicznego wybuchu i przypadku. Więc nawet ludzie, którzy nie mają relacji osobistej z Bogiem, uznają istnienie jakiegoś Boga, jakiejś siły sprawczej, jakiegoś wyższego bytu, który wszystko zapoczątkował. Ale tacy ludzie dochodzą do wielu błędnych wniosków w swoich poszukiwaniach sensu życia. I ta księga nam to szczerze prezentuje. Weźmy trzeci rozdział i przeczytajmy tutaj wiersze od 19 do 21. Zobaczcie, do jakich wniosków dochodzi tutaj Salomon. I zobaczcie, czy są to biblijne wnioski w takim sensie. One są biblijne, bo się w Biblii znajduje ten wniosek. Ale czy są biblijne w sensie, czy harmonizują z innymi miejscami Biblii? Mówi tak. Pamiętajcie, on myśli z perspektywy tego, co obserwuje pod słońcem, co widzi na ziemi. Nie mówi o tym, co Bóg mu objawia, tylko mówi o tym, co on w swoich wysiłkach rozumu dostrzega. Mówi: los synów ludzkich jest taki jak los zwierząt. Czyli mówi, niczym się nie różnimy od zwierząt. Jesteśmy jak zwierzęta. Nasz los jest taki sam jak zwierząt. Los jest, mówi, takich, jednaki jest los obojga. Jak one umierają, taki ludzie umierają. I wszyscy mają to samo tchnienie. Czyż wielu ludzi tego świata dokładnie tego nie mówi? Czym się różnimy od zwierząt? Mamy krew, tak jak one mają krew, wiele z nich. Wiele funkcji naszego organizmu przypomina ich funkcje organizmu. One potrafią się cieszyć, smucić, wykazywać emocje, wiele zwierząt potrafi. Nie różnimy się tak bardzo od nich, jesteśmy tylko na wyższym stopniu ewolucji, mówią. Salomon patrzy na to i mówi, faktycznie jest tyle podobieństw. Mówi, czym się różni? Mówi, człowiek nie ma żadnej przewagi nad zwierzęciem, bo wszystko jest marnością, wszystko jest bez sensu, mówi. Wszystko idzie na jedno miejsce, wszystko powstało z prochu i wszystko znów w proch się obraca. I to jest wiersz, który jest wyrwany z kontekstu na wielu pogrzebach. Czyli kontekst jest taki, że jesteśmy jak zwierzęta. Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz. Dalej mówi, któż wie, czy dech synów ludzkich wznosi się ku górze, a dech zwierząt schodzi w dół na ziemię? Zobaczcie, jaka logika. Któż to wie? Czy dech, czy duch, bo to słowo ruach jest słowem, które oznacza dech i ducha też. Kto wie, mówi, czy duch człowieka idzie w górę, a duch zwierząt w dół? Nikt tego nie wie, mówi Salomon. Nikt tego nie wie. Nie wiadomo. No? Zobaczcie, 9 rozdział i 5 wiersz. Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć. To się zgadza. Tutaj ma rację. Dobrze doszedł do wniosku, że wszyscy żywi spodziewają się śmierci, no bo oglądają wokół śmierć innych. Więc tu jest zgoda. Lecz, teraz zobaczcie, do jakiego wniosku dalej dochodzi. Lecz umarli nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty. Niektórzy z was się zgodzili z tym, ku mojemu zdziwieniu, gdyż ja się z tym nie zgadzam. Wierzę, że umarli wiedzą, że istnieją w świadomości. Nie tak jak kaznodzieja mówi, że nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty. Jest zapłata. O, jest zapłata dla dobrych i dla złych. Salomon twierdzi, że nic nie wiedzą i nie ma dla nich zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. Mam nadzieję, że macie jakiś kontekst na swoją odpowiedź, którego ja nie znam, nie rozumiem, więc jak porozmawiamy, to się zrozumiemy. Gdybyśmy nie mieli żadnego dodatkowego objawienia od Boga, prawdopodobnie doszlibyśmy do tych samych wniosków. I właśnie z tego powodu, że Księga Kaznodziei przedstawia ludzkie rozumowanie pod słońcem, jest jedną z ulubionych ksiąg sceptyków i zwodniczych sekt. Cytują ją z wielkim entuzjazmem świadkowie Jehowy i im podobni, aby udowodnić swoje heretyckie doktryny, a zwłaszcza doktryny dotyczące śmierci i życia pozagrobowego, czy braku tego życia. Nauczają o śnie duszy i unicestwieniu bezbożnych. Zaprzeczają nieśmiertelności ludzi i wiecznej karze. Weźmy 1 rozdział ponownie i 4 wiersz. Kaznodzieja mówi, pokolenie przychodzi i pokolenie odchodzi, a ziemia trwa, jak tam macie u siebie? 1 rozdział, 4 wiersz. W niemal wszystkich przekładach jest na wieki, z wyjątkiem przekładu Nowego Świata, gdzie czytamy, ziemia trwa na zawsze. Skąd ta różnica? Mamy tutaj słowo hebrajskie olam, które oznacza coś ukrytego, oznacza punkt zaniku, miejsce, którego już trudno jest dostrzec. I to słowo może oznaczać nie określenie długi czas, ale skończony czas, wiele lat, wiele wieków, albo rzeczywiście może odnosić się do wieczności, może odnosić się do nieskończoności. Dlaczego protestanckie tłumaczenia i katolickie mają na wieki, a świadkowie Jehowy mają na zawsze? Różnica w tłumaczeniu wynika z różnicy poglądów. Aby właściwie przetłumaczyć, musimy sięgnąć do innych biblijnych fragmentów na temat przyszłego losu ziemi. I dopiero wtedy możemy zdecydować, czy to słowo w tym miejscu znaczy na wieki, czy znaczy na zawsze, bez końca. W psalmie 102, 26 i 27 wiersz mówi nam, że ziemia i niebiosa przeminą, tylko Bóg trwa na zawsze. Tak mówi psalm 102, wiersz 26 i 27. Mówi, wszystkie one, zarówno ziemia, jak i niebiosa, mówi, się zedrą jak szata, jak odzienie, które się wymienia. I do tego fragmentu nawiązuje Piotr, apostoł Piotr w swoim drugim liście, w 3 rozdziale i 7 wierszu, gdzie mówi, za sprawą tego samego słowa teraźniejsze niebo i ziemia zachowane są dla ognia, który pochłonie je w dniu sądu oraz zagłady bezbożnych ludzi. Czyli Piotr w swoim drugim liście, w 3 rozdziale i 7 wierszu, mówi, że teraźniejsze niebo i ziemia zostaną pochłonięte przez ogień. I dalej, w 10 wierszu, Piotr mówi, a dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy, w którym to niebiosa z trzaskiem przeminą, a podstawy tego świata zostaną stopione, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. A więc w obu tych fragmentach Piotr mówi o ogniu, który strawi ziemię. Mówi o ziemi, która spłonie i o wszystkich dziełach, które na niej spłoną. To niekoniecznie oznacza jej całkowite unicestwienie. To może oznaczać, że w tym ogniu nastąpi jakaś przemiana i wiemy, że będzie nowa ziemia. Tak jak będą nowe niebiosa. Nowa ziemia i nowe niebo. A więc nie mówimy o tej ziemi, że ta ziemia, na której my teraz żyjemy, będzie zawsze trwała. Jeśli już, to nastąpi dramatycznej przemiany. Stąd wierzę, że to tłumaczenie Księgi Kaznodziei, że ziemia trwa na wieki, jest lepsze. Jest bardziej słusznym oddaniem tego hebrajskiego słowa, które może oznaczać coś długotrwającego albo coś wiecznego. Więc tutaj widzimy, jak tłumacze Biblii odmiennie podchodzą do tekstu, a kiedy spotykamy tych głosicieli herezji, którzy wyrywają wiersze z całościowego kontekstu i przesłania danej księgi, to widzimy, że jest to arcymistrzowski zabieg zwodziciela ludzkich dusz. Wiecie, że szatan posługuje się Biblią. Kiedy przyszedł kusić Pana Jezusa, odwoływał się do fragmentów Pisma wyrwanych z kontekstu i tak przedstawionych, że znaczyły coś innego niż zamierzona intencja autora. Dlatego tak często wzywam was, bracia i siostry, byście czytali Biblię w kontekście. Cały czas rozmyślali nad tym, co czytaliście przed chwilą i patrzyli, co jest dalej. I starali się zrozumieć przesłanie danej księgi. Po to robimy ten cały cykl, żeby uchwycić główną myśl, główne przesłanie danej księgi, aby później czytać jej rozdziały i wiersze w tym szerokim kontekście, żeby nie nadawać im sensu, którego one nie miały i nie mają. Pamiętajmy, że Księga Kaznodziei jest starannie przygotowaną całością. Śledzimy w niej, jak kaznodzieja bada różne obszary życia, nie opierając się na Bożej mądrości, ale opierając się na osobistym poznaniu, na własnym doświadczeniu, na własnym rozumie, co prowadzi go raz za razem do wniosku, że wszystko jest bez sensu, albo że nie można zrozumieć sensu w tym, co się dzieje. Niezależnie jaką by dziedzinę badał, jeśli odrywa ją od bojaźni Boga, jeśli odrywa ją od osobistej relacji z Bogiem i objawienia, które ta relacja przynosi, Salomon w całej swej wielkiej mądrości się gubi. Jeśli życie jest postrzegane niezależnie od Boga, staje się nierozwiązywalnym problemem. I jeśli w swoim życiu, posłuchaj uważnie, bracie i siostro, jeśli w swoim życiu wydaje ci się, że twoje życie, twoje okoliczności, to nie ma sensu, gdzieś zagubiłeś się w relacji z Bogiem. Gdzieś zatraciłeś czy zatraciłaś wrażliwość na Jego głos. To normalne, że wszyscy popadamy w takie myśli, że przychodzą takie zwątpienia, że są momenty zderzenia z rzeczywistością, która nas przerasta. Ale jeśli trwamy w tym stanie, jeśli to jest, staje się filozofią naszego życia i postrzeganiem rzeczywistości, że to wszystko nie ma sensu, to możemy iść drogą Salomona, który wiecie, jak marnie skończył. Możemy iść drogą naszego ludzkiego rozumu i naszego intelektu, a nie drogą objawienia, nie drogą poznania Boga, który mówi nam, że życie ma sens, że cierpienie ma sens, że nawet krzywdy i zło, które się dzieje na ziemi, ma swój sens. Bóg do tego dopuszcza. W tym czasie, w którym żyjemy z powodu naszego grzechu, z powodu upadku ludzi, z powodu tego, że jeszcze zbawienie się w całej pełni nie objawiło, to wszystko ma sens. My możemy go nie rozumieć, my możemy go w pełni nie ogarniać i z pewnością tak jest, że go nie rozumiemy. Ale jeśli jesteśmy ludźmi wiary, jeśli poznaliśmy Boga, to nasza wiara w Niego i nasze poznanie Go powinno nam ciągle podpowiadać, że to wszystko ma sens i że albo my w tym znajdziemy nasze miejsce, w którym będziemy wielbić Boga i końcem naszego życia jest wielka radość i wielka zapłata, albo w tym wszystkim ulegniemy modle tego świata, myśleniu tego świata, które tak samo jak Salomon mówi, to wszystko nie ma sensu. Jedz, pij, bo jutro umrzesz. Baw się, korzystaj z życia, bo jutro wszystko się skończy. I nic nie ma po drugiej stronie. Wykluczając Boga z tego świata, sceptycyzm lub materializm są nieuniknionym rezultatem. Głównym celem tej księgi jest zbadanie różnych rzeczy, aby dowieść, jak nie są one w stanie zaspokoić najgłębszych, najprawdziwszych tęsknot ludzkiego serca. Jesteśmy konfrontowani z pytaniem, czy świat bez Boga może zaspokoić potrzeby człowieka. Jednoznaczny werdykt kaznodziei brzmi: to wszystko jest marnością i gonitwą za wiatrem. Jeśli szukasz szczęścia, zaspokojenia, spełnienia, wartości w tym świecie, w rzeczach, które ten świat ma do zaoferowania, bez Boga, dojdziesz do tego samego miejsca. Zobaczysz, że to jest bez sensu. Salomon pisze tą książkę, tą księgę jako już starszy człowiek, ewidentnie. Patrzy wstecz na swoje doświadczenia, a jego doświadczenia przekraczają daleko wszelkie nasze możliwości doświadczeń. I Salomon patrzy wstecz na te kobiety, mnóstwo kobiet, z którymi był, przyjemności, które z nimi zażywał, patrzy na swoje bogactwo, patrzy na swoje osiągnięcia budowlane, pobudował niezwykłe budowle, patrzy na księgi, które przeczytał, mądrość, którą zdobył, i za każdym razem mówi: to wszystko jest marność. To wszystko nie daje satysfakcji, to wszystko jest bez sensu. To wszystko nie wyjaśnia tego, po co tu jestem, dlaczego żyję. Aby zobaczyć, jak rozwiązanie przychodzi dla kaznodziei, musimy uważnie podążać za nim w jego poszukiwaniach. I droga rozwiązania przychodzi z trzech kierunków. Ta księga pokazuje nam rozwiązanie, ale nie w taki sposób, w jaki my byśmy chcieli, podany na talerzu. Musimy myśleć, musimy rozmyślać nad słowami tego, co kaznodzieja mówi. Po pierwsze, widzimy, że w miarę jego poszukiwań staje się coraz bardziej oczywiste, że samodzielna metoda poznawania, oparta wyłącznie na ludzkim doświadczeniu, rozumie i obserwacji, wcale nie jest metodą mądrości, lecz jest drogą głupoty i rozczarowania. Pierwszym krokiem we właściwym kierunku jest uznanie, że nasze samodzielne władze poznawcze bez Bożego objawienia prowadzą do coraz głębszej frustracji w życiu, w obliczu otaczających nas zagadek. Po drugie, nadzieja i sens pojawiają się tylko na drodze uznania, po pierwsze, że Bóg jest autorem wszelkiego istnienia. W 12 rozdziale, a więc już w ostatnim rozdziale, pod koniec tej księgi, dochodzimy do konkluzji. I Salomon w 12 rozdziale i pierwszym wierszu mówi: pamiętaj o swoim Stwórcy. I pamiętaj, kiedy jeszcze jesteś młody, nie czekaj na starość. Mówi: pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku, zanim nadejdą trudne dni, o których powiesz, że ci się nie podobają, zanim przyjdzie starość, kiedy zaczniesz tracić wzrok, kiedy zaczniesz tracić smak, kiedy ledwo będziesz powłóczył nogami, kiedy na nic nie będziesz miał sił ani chęci, kiedy będzie cię wszystko budzić i wszystko będzie cię męczyć i nie będziesz mógł już zebrać myśli. Mówi: to już jest za późno, człowieku. Nie czekaj na to. Nie czekaj, aż się zostaje, jak wielu ludzi: o, na starość ja się nawrócę, ja się będę modlił, ja się naprawię na starość. Skąd wiesz, że dożyjesz starości? Idź na cmentarz i zobacz, ile tam jest grobów młodych ludzi. Skąd wiesz, że jutro obudzisz się? Nikt z nas tego nie wie. A nawet jeśli dożyjesz starości, może przyjść na ciebie taka ciemnota umysłu, taka ociężałość, takie zniechęcenie, taki cynizm. Jeśli żyjesz bez Boga tyle lat, to myślisz, że będziesz gotów wierzyć w Niego u kresu swego życia? Bóg daje czasami niektórym taką łaskę, ale nie łudziłbym się taką nadzieją. Dzisiaj, Biblia mówi, dzisiaj, jeśli usłyszysz Jego głos, wierz w Niego, nie zatwardzaj swojego serca, nie usztywniaj swojego karku, ale dzisiaj, póki masz czas, póki jeszcze masz zdrowy rozum, wierz w Boga, poznawaj Boga, służ Bogu. To jest pierwszy krok we właściwym kierunku. Przestań polegać na własnym rozumie. Przestań polegać na swoich możliwościach poznawczych, ale uznaj, że jesteś słabym, ograniczonym człowiekiem i potrzebujesz Boga, który cię stworzył, który dał ci życie. Pamiętaj o swoim Stwórcy. To jest ważna wskazówka kaznodziei do rozwiązania egzystencjalnych zmagań. Pamiętanie o Stwórcy to coś znacznie więcej niż zdawkowe przypomnienie sobie o Stworzycielu wszystkich rzeczy. Raczej oznacza podejmowanie wysiłku, by cała nasza życiowa perspektywa była kształtowana przez świadomość, że jest Bóg, który wszystko stworzył w swoim wybranym celu. Bóg nie czyni niczego bez sensu. Bóg nie czyni niczego bez celu. Jeśli Bóg wszystko stworzył, to musi być w tym głęboki sens i cel. Jeśli eliminujemy Boga z naszych rozważań, spraw dziejących się pod słońcem, to wiele z nich traci sens i przyprawia nas o ból głowy. Odpowiedzią na życiowe zawiłości jest znalezienie drogi powrotnej do punktu wyjścia, którym jest Bóg jako Stwórca wszystkiego. I to oczywiście nie odsuwa od nas życiowych zmagań, ale daje nam podstawę do uznania sensu życia wśród wielu realnych zmagań w upadłym świecie. I w końcu trzecia, ostateczna rada. Ostatnie słowa tej księgi. 12 rozdział, 13 i 14 wiersz. Wysłuchaj podsumowania wszystkiego. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań. To odnosi się do każdego człowieka, gdyż nad każdym czynem Bóg dokona sądu. Nad każdą rzeczą skrytą, czy to dobrą, czy złą. Życie w pobożności wynikającej z bojaźni przed Bogiem, który jest nie tylko naszym Stwórcą, ale także naszym ostatecznym sędzią. To jest najwyższy cel życia dla każdego człowieka. Wszyscy musimy stanąć przed naszym Bogiem, aby zdać sprawę z tego, jak żyliśmy na tej ziemi. Co zrobiliśmy z naszym czasem? Co zrobiliśmy z talentami, które Bóg nam dał? Co zrobiliśmy z naszym życiem? Jak traktowaliśmy ludzi wokół, naszych najbliższych, jak i innych bliźnich? Musimy ze wszystkiego zdać sprawę przed Bogiem, z całego naszego życia. Wszystkie nasze czyny, słowa, nawet najskrytsze myśli zostaną zbadane, sprawiedliwie ocenione i albo nagrodzone, albo ukarane. To był wielki, ostateczny wniosek, do którego doszedł kaznodzieja. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań i bądź świadom, że staniesz na sąd i zdasz sprawę ze wszystkiego w swoim życiu. Dzięki tej księdze nikt nie musi przeżywać ponurego doświadczenia Salomona, szukając zadowolenia tam, gdzie go nie można znaleźć. Naturalny człowiek instynktownie myśli, że może się uszczęśliwić poprzez gromadzenie majątności, korzystanie z uciech tego świata, kreowanie własnego wizerunku w celu uzyskania popularności lub sławy, czy też zdobywania i pogłębiania wiedzy. Przesłanie tej księgi jest takie, że ktoś daleko mądrzejszy i bogatszy niż ktokolwiek z nas kiedykolwiek był czy będzie w tym życiu, próbował tego wszystkiego i boleśnie przekonał się, że to nie ma sensu. Możemy więc zaoszczędzić sobie wiele wydatków, bólu serca, frustracji i rozczarowań, patrząc nie tylko na rzeczy dziejące się pod słońcem, ale podnosząc nasze duchowe oczy ponad słońce, na tego, który jedynie może nas zaspokoić, na Pana Jezusa Chrystusa. On powiedział: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Ktoś podsumował Księgę Kaznodziei słowami: Księga Kaznodziei jest odzwierciedleniem słów Pana Jezusa, który mówi: kto będzie pił tą wodę, będzie znowu pragnął. Kto będzie pił tą wodę, będzie musiał ponownie przyjść i pić i znowu będzie pragnął. Ale kto się napije wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Jezus powiedział: jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Ta księga, jak każda inna księga Biblii, ostatecznie wskazuje nam na Jezusa. Całe Pismo o nim świadczy. Ona wskazuje w takim sensie, że mówi nam, że w tym świecie nie znajdziesz zaspokojenia. W tym świecie jest wiele rzeczy, które prowadzą cię do frustracji, prowadzą cię do poczucia bezsensu. I ta księga przygotowuje, tak jak cały Stary Testament, na przyjście Mesjasza, na przyjście Zbawiciela, na przyjście tego, który jest objawieniem Bożej mądrości, w którym, jak czytamy, ukryte są wszystkie skarby mądrości i poznania. A więc zwiastując tą księgę, kieruję wasze oczy na Pana Jezusa Chrystusa. Czy Go znasz? Czy On jest treścią twojego życia? Czy dzięki Niemu możesz powiedzieć: moje życie ma sens? Nie jest łatwe, jest wiele rzeczy, których nie rozumiem, są rzeczy, z którymi się zmagam, które dźwigam, ale moje życie ma sens. Mój trud nie jest daremny w Panu. Wiem, że te wszystkie doświadczenia, zmagania, problemy, które dzisiaj mnie palą, kształtują moją wiarę, kształtują mój charakter, trzymają mnie w miejscu, w którym Bóg dzisiaj chce mnie mieć. I będę Mu ufał, i będę Mu służył, i będę Go kochał, i będę za Nim szedł. Chcę wzrastać w poznaniu Pana. Nie szukam bogactw tego świata, nie szukam zaspokojenia w tym świecie. Wiem, że moim szczęściem jest być blisko Boga. Powstańmy do modlitwy. Kochany nasz Panie, dziękujemy za kolejną księgę Twojego zbioru ksiąg, która pokazuje nam słabość ludzkich poszukiwań, ludzkiej mądrości, ludzkiej zdolności postrzegania i logicznego myślenia. Dziękujemy, że Twoje Słowo objawia nam te różne aspekty ludzkiego życia, aby ustrzec nas przed tymi rozlicznymi pułapkami diabelskimi, rozlicznymi zasadzkami wroga, drogą głupoty, drogą śmierci, abyśmy poznali Ciebie, naszego Stwórcę, naszego Odkupiciela, naszego Zbawcę, naszego Pana, naszego Króla, nasze życie, naszą nadzieję, nasz pokój, naszą radość, nasze życie. Prosimy, daj nam łaskę i dzisiaj usłyszeć Twój głos. zwrócić nasz wzrok na Ciebie, w którym mamy skarby i bogactwa Bożej mądrości i poznania. Dzięki Ci za Twoje słowo i za Ducha Twojego, który pozwala nam rozumieć to, czego nie jesteśmy w stanie pojąć naszym słabym ludzkim umysłem. Niechaj Twój Duch oświeca nas, prowadzi nas i uzdalnia nas do prowadzenia życia, które jest Tobie miłe i które u kresu dni znajdzie u Ciebie wielką zapłatę. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani bracia, siostry, do modlitwy. Księga Biblii zmusza nas do myślenia. Powinniśmy myśleć o tym, co czytamy, ale są księgi szczególne, kiedy potrzebujemy jeszcze bardziej wysilić nasze umysły i analizować, zastanawiać się. Ojcze, modlę się o to, żebyśmy nie uciekali od tego myślenia, szukania, rozważania tego, co jest właściwe, co jest dobre, co jest miłe Tobie, co jest dobre dla nas, dobre dla bliźniego, któremu możemy służyć, dla brata, siostry, którego ciężary możemy jedni drugich dźwigać. Dzięki Ojcze, że mamy dostęp do tego słowa. Dzięki za nauczycieli, którzy podają nam to słowo bardziej przystępnie, mając też pewne objawienie, które dajesz Ojcze, i daj każdemu z nas też objawienia, gdy czytamy, i mądrości. Dziękujemy. Amen. Amen. Ojcze, który jesteś w niebie, dziękuję Ci za to, że nie zostawiłeś tutaj nas sam, że zostawiłeś nam słowo, ale też udzieliłeś ducha, który to słowo ożywi. Że to słowo nie jest literą, ale jest żywe i skuteczne. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty zachęcasz do tego, abyśmy korzystali z tego słowa. Że przez Twoje słowo zachęcasz nas, mówiąc, wołaj do mnie, objawię. Mówisz do nas, że mamy się napełniać, a to słowo niech mieszka w nas w obficie, bo co mamy w sercu, to i wypowiadają nasze słowa. A Ty mówisz, wypowiadaj dobre słowa, słowa życia. A Twoje słowo jest słowem życia. I chcemy Ci za to podziękować. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen. Jezu, ja bardzo chciałam Ci podziękować za to, że wyrwałeś mnie ze świadków i komu. Byłam tam 36 lat, a Ty mnie wyswobodziłeś. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie, Twoim dzieckiem. Mam Ducha Świętego, który mnie wspiera codziennie, zmagania codziennie. Panie, że nie jest łatwo z Manuelkiem. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że dałeś mi węża, że nowe życie mi dało. Dziękuję Ci za to wszystko. Bardzo Cię kocham. Przez Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Jakże ten pokój słowa. grzech się zmaga. Panie, prawdziwie w Tobie jedynie znajdujemy sens życia. W Tobie jedynie możemy znaleźć ratunek od naszej ludzkiej upadłości, naszej grzeszności, naszej skłonności do złego, od wszelkich naszych złych myśli, pragnień, dążeń, słów, czynów, zaniedbań. To wszystko, w czym byliśmy bezradni, bezsilni, zniewoleni bez Ciebie. Ty przez swoją śmierć na krzyżu, przez Twoje chwalebne zmartwychwstanie i udzielenie Twojego Ducha tym, którzy wierzą w Ciebie, Panie, zniweczyłeś, pokonałeś, obdarowałeś nowym życiem, światłem, które chociaż na początku jaśnieje tylko jak blask zorzy porannej, to z czasem rozświetla się aż do białego dnia i oczekujemy tego wielkiego dnia, kiedy powrócisz, kiedy ujrzymy Cię takim, jakim jesteś i zostaniemy przemienieni na Twój obraz w całej pełni, wyzbędziemy się słabości naszego ciała, tego wszystkiego, z czym dzisiaj jeszcze się zmagamy, co nas przytłacza, co nas zasmuca, co wciąż jest powodem tego, że musimy przychodzić pod Twój krzyż i wyznawać naszą grzeszność, wyznawać nasze błędy i szukać Twej łaski i miłosierdzia. Panie, dzięki Ci za to wielkie zbawienie, które rozpocząłeś, kontynuujesz, i ufamy, że będziesz je pełnił aż do tego wielkiego dnia, kiedy zjednoczymy się z Tobą, kiedy wyzujemy się z naszej doczesności i upadłości i będziemy do Ciebie podobni. Panie, dopomóż nam w tej pielgrzymce, dopomóż każdego dnia trzymać się Ciebie, trzymać się Twojej łaski, trzymać się niewzruszonej nadziei, którą mamy w Tobie, patrzeć na Ciebie, wstępować w Twoje ślady, nie żyć według ciała, ale żyć według Ducha, którego nam dałeś. Panie, ten chleb przypomina nam, że nie zostaliśmy wykupieni z naszego marnego postępowania, z grzechu, z niewoli, z jarzma, nieprawości, przez jakieś znikome rzeczy tego świata, rzeczy stworzone, ale zostaliśmy wykupieni przez Twoją śmierć za nas, Twoją mękę na krzyżu Golgoty, Twoje ciało, które zostało wydane za nas, za nasz grzech. Dziękujemy Ci, kochany Panie, że byłeś gotów tak wiele ścierpieć, tak wiele znieść, aby nas ratować, aby dać nam życie i to życie obfite. Dzięki Ci. Pobłogosław. Prosimy ten chleb, który łamiemy, pamiętając o tym, o tej wielkiej ofierze, o wielkiej cenie, która została zapłacona za nasze życie, za nasze zbawienie. Amen. Amen. Panie Jezu, dzięki za Twoją świętą krew. Dzięki za to, że ta święta krew, która została przelana na krzyżu, w doskonały sposób oczyszcza nas z grzechów, jeśli je wyznajemy. Dzięki za możliwość wspominania tego, co uczyniłeś właśnie na krzyżu. I możemy to przystępować do tego stołu, do tego kielicha z czystymi sercami, bo wyznajemy nasze grzechy, bo badamy nasze serca. I Ojcze, tak się modlę, żeby nie było pośród nas nikogo, kto bada swoje serce tylko wtedy, kiedy staje tutaj, biorąc chleba, pijąc kielicha. Ale żeby każdy z nas badał nasze serca, swoje serce, codziennie oczyszczał się, jeśli coś nas zabrudzi, żebyśmy szybko, jak najszybciej biegli do Ciebie, Panie Jezu, o oczyszczenie, przebaczenie i dalej kroczyli w świętości, w czystości. Proszę o to dla każdego z nas. Amen. Amen. Amen. Zapraszamy bracia, siostry do tego stołu. Bierzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha, zwiastując śmierć naszego Pana, aż przyjdzie, wiedząc, że śmierć nie pokonała Go, ale tak jak obiecał, powstał z martwych, żyje, dzisiaj wstawia się za nami dzień i w noc w niebiańskiej świątyni, gdzie wszedł nie z krwią wołów i kozłów, ale ze swoją własną krwią, dokonawszy raz na zawsze wiecznego odkupienia. I czytamy, że dzisiaj może zbawić do samego końca, może zbawić doskonale tych, którzy do Niego przystępują. Więc jedząc z tego chleba, pijąc z tego kielicha, to wszystko zwiastujemy. Zwiastujemy to wielkie zbawienie, które się dokonało, gdy nasz Pan umarł za nasze grzechy, gdy powstał z martwych, gdy wstąpił na niebiosa i którego też zwiastujemy w Jego przyjściu. Czynimy to, aż przyjdzie. Wypatrujemy Jego przyjścia i razem z Jego oblubienicą wołamy: przyjdź, Panie Jezu, przyjdź Królestwo Twoje. Bierzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha i niechaj ten czas będzie też czasem naszej głębokiej refleksji nad naszym życiem z Bogiem. Niech będzie też czasem modlitwy, czy to cichej, czy głośnej. Wiem, że w tym harmidrze podchodzenia i tak dalej może nie jest zbyt łatwo się modlić, ale zachęcam Was, byście swoje serca kierowali do Boga w dziękczynieniu, w uwielbieniu. Jeśli ktoś chce wznieść głos, zachęcam, by to czynić. Tak jak zawsze, najpierw będziemy podawali z tych małych kieliszków, będziemy przelewali do tych mniejszych kieliszków, a później będziemy podawali z kielicha dla tych, którzy chcą pić z kielicha. Zapraszamy. Panie Jezu, Ty z miłości oddałeś swoje życie. Nie tylko dlatego, że miałeś misję, ale można powiedzieć, że to była misja z miłości. I obyśmy byli świadomi, jak wielka to była miłość, aby ona dotykała naszych serc, przemieniała i aby to skutkowało miłością do Ciebie, do bliźniego, do braci i sióstr. Niech będzie w nas jak najwięcej tej miłości. Amen. Amen. Amen. Prosimy, kochany Panie, abyś prowadził nas każdego dnia po Twojej drodze, przez Twojego Świętego Ducha, udzielając nam mądrości, czyniąc nasze serca wrażliwe na Ciebie, na braci, siostry, na naszych bliskich, na bliźnich wokół, uzdaniając nas do pełnienia Twojej woli, znoszenia wszelkich trudów, stawiania czoła życiowym wyzwaniom, w duchu pokory, w duchu wiary. Prosimy, rozpalaj nasze serca żarliwą miłością. Prowadź nas w swojej łasce. Daj nam radować się w Tobie, weselić się w każdym czasie tą niebiańską, niewysłowioną radością, do której nas uzdalniasz przez Twego Ducha. Daj, by nasze oczy były zwrócone na Ciebie, na rzeczy w górze, nie na te na ziemi. Aby ta perspektywa wieczności, ta perspektywa poznania Ciebie i Twojej woli dominowała nad tą naszą ziemską perspektywą. Niechaj Twoje imię będzie wywyższone w każdym z nas. Miej nas w swojej opiece. Prowadź nas. Kieruj nami. Strzeż nas od złego. Dopomóż służyć Tobie i wielbić Ciebie we wszystkim. Amen. Amen. Usiądźmy proszę jeszcze na chwilkę. Witamy tych, których nie zdążyliśmy powitać przed rozpoczęciem naszego tutaj zgromadzenia, także cieszymy się z gości, którzy nas odwiedzają w tym wakacyjnym czasie, kiedy nasi bracia, siostry są na urlopach, podróżują, także cieszymy się, że możemy was gościć i prosimy, byście zabrali też serdeczne pozdrowienia do waszych społeczności, skąd przybywacie, a jeśli chcecie nas pozdrowić, to bardzo proszę. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Z Legnicy. Dziękujemy. I też pamiętajmy o Michale i Izie, którzy wracają do Irlandii i mają tam też przed sobą trudne wyzwania, także niechaj Bóg im błogosławi. Dziękujemy za świadectwa, którymi się podzieliliście z nami i na pewno to też przybliża was nam i mam nadzieję będzie pomagało nam pamiętać o was w modlitwie, aby Bóg was tam błogosławił i używał dla swojej chwały. Jakieś może jeszcze mamy sprawy, ogłoszenia, informacje? Ja przypominam o tym naszym zborowym wyjeździe na początku września, czyli plany są na razie od 1 do 8 września. Wyjazd do Dębek. Jeśli ktoś z was jest już zdecydowany, chcecie jechać, to najlepiej wyślijcie do mnie wiadomość. Powiecie, że moja pamięć zawodna, jak mi powiecie, to do poniedziałku może będę pamiętał, ale dłużej już słabo. Także przyślijcie proszę wiadomość, że chcecie jechać, tak żebyśmy jakąś listę mogli sporządzić tych osób. Jeżeli chcecie przyjechać tylko na kilka dni, ale chodzi o to, że tam chcielibyście nocować przez te kilka dni, to też dajcie znać. Natomiast jeżeli byście przyjeżdżali tylko po południu czy w ciągu dnia, a na noc chcielibyście wracać, to wtedy no, nie ma takiej potrzeby, by to zgłaszać. Tutaj potrzebujemy po prostu wiedzieć, kto będzie tam przez ten tydzień nocował, czy przez kilka dni w ciągu tego tygodnia, żeby tutaj to rozplanować i tak dalej. A, właśnie. Tak, tak, miałem o tym powiedzieć w zeszłym tygodniu. Myśl jest taka, że tutaj Dorotka i Adam umożliwiają nam pobyt nad morzem w tych domkach, bardzo eleganckich, 6-osobowych, 10 domków tam jest, także jest dużo miejsca i właściwie tylko pokrywamy koszty jakiegoś tam prądu, wody, no po prostu te wiadomo koszty, które są związane z korzystaniem z mediów. I jeśli chodzi o wyżywienie, to tam jest kuchnia, w każdym domku jest kuchnia, są też grille, więc wyżywienie we własnym zakresie, nie ma tam kuchni. Oczywiście są wokół miejsca, gdzie można zamówić sobie jedzenie, ale to wiadomo wiąże się z jakimiś tam dodatkowymi kosztami. Natomiast jest tam jakiś sklep, można zrobić zakupy i można sobie ugotować w kuchni, czy można w parę domków, czy czasami możemy zrobić jakąś imprezę ogólną, jakiś wspólny posiłek, ale no nie ma tam jakiejś stołówki, nie ma czegoś takiego, więc generalnie nastawiamy się na szykowanie posiłków we własnym zakresie. I plan jest taki, żebyśmy mieli jakąś poranną społeczność i wieczorną społeczność, natomiast w ciągu dnia mielibyśmy taki swobodny czas na rozmowy, spacery, bycie ze sobą, może jakieś tematy się pojawią, wtedy zorganizujemy jakieś dodatkowe spotkanie, jeśli taka będzie potrzeba. Natomiast ogólnie chcemy, żeby był to taki czas bycia ze sobą razem, porannej społeczności, wieczornej i spędzenia jak najwięcej czasu razem. Jakieś ktoś może ma pytania w tej materii, to bardzo proszę. Jeśli nie ma, to życzę Wam miłego popołudnia. Przywitajmy się jeszcze z tymi, których nie zdążyliśmy przywitać przed spotkaniem. Poznajmy się z tymi, których pierwszy raz widzimy, czy może drugi albo trzeci. Także jeszcze nigdzie nie musimy gnać, nikt tu nie zamyka, nie gasi świateł. Można zrobić herbatkę, kawkę i jeszcze pobyć ze sobą. I do tego gorąco zachęcam.